lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Visst är det så. En morgon där vi tillsammans, ni och jag, tar det lugnt och vaknar ihop. Hjälper varandra att komma igång med alla göromål som dagen har för oss. Vi lyssnar på musik tillsammans. Vi kanske sätter oss ner, tar fram en tidning, prasslar lite med den. Sätter oss rätta i den där sköna fåtöljen, eller varför inte favoritsoffan, och sätter kaffeknoppen lite rätt på knät och sörplar ett par gånger. En gång. Två gånger. Tre gånger. Men det är fortfarande kaffe kvar i koppen här. Det här kommer bli en bra... Helvete vad högt ni spelar! Så, nu kör vi. And 95.4 Pirate Rock. Angry walls that stand. Alice in Chains med Angry Chair hör du här i helmorgon. Innan det så var det ju Sator med I Wanna Go Home. Vi kör lite annorlunda stil här i helmorgon nu. Helt mer loungeiga, mjukmysiga starten på dagen. För att liksom känna att vi hör ihop. Att vi är ett med kosmos. Och då är det ju ingen annan musik än jazz som funkar. För att jazz, det vet alla, är direkt sprungen ur de innersta nukleära explosionerna i centrum av Big Bang som en gång i tiden fick igång det vi i vanligt dagtal kallar för universum. Här kommer lite Big Elf. Waits for me, and it is a reflex. Pirate Rock, the home of rock music. Från plattan No Pray for the Dying med Iron Maiden från 1990, hör du här i helmorgon. Innan det var det Big Elf med Closer to Doom. Och som ni hör så befinner jag mig i en liten sån här kaféartad loungeplats just nu i tillvaron här i helmorgon. Och nästa hål vi fyller här, det vill säga efter reklamen, så kommer jag att vara helt annanstans. Tänkte skulle hoppa runt lite mellan olika ställen och sända radio idag. Så är det. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera.

hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know. I go again on my own. Whitesnake ifrån plattan 1987, eller den också heter Whitesnake, finns i två varianter. I USA heter den det ena och i Europa och resten av världen heter den det andra. Innan det är ett band som hänger ihop med Whitesnake på lite olika sätt, nämligen Rainbow, I Surrender. Och hur hänger de här två banden ihop, Rainbow och Whitesnake då? Ja, ska vi börja? Det är ju så att Rainbow bildades ju av Deep Purple-gitarristen Ritchie Blackmore någon gång 1975 där. Han hoppade av Deep Purple och bildade Rainbow med medlemmarna ur ett band som hette Elf, där en viss Ronnie James Dio var sångare. Så tog han det bandet ut till sitt band och så blev det bandet Rainbow. Whitesnake bildades av David Coverdale och faktiskt också John Lord i början där, och sedermera också Ian Paice, som alla tre hade varit medlemmar i just Deep Purple. Så att det är Deep Purple som är knutpunkten där, kan man säga. Somebody better shake you. Somebody better turn your head around. I'm scratching like a wild. Soothe my Bad Case of Loving You, eller bara Bad Case of Loving You som den egentligen heter. Robert Palmer i alla fall, ifrån skivan Addictions som kom 1989. Om du undrar vad det är som låter så är det så att jag har bett mig ut i regnskogen här och sänder Pirate Rocks Hellmorgon därifrån för att få lite mer en känsla av att vi inte behöver sitta inomhus och karantänisera oss allt för mycket, så hjälper vi till här att vidga erfarenhetsramarna. I nästa fönster, som det kallas, de här olika så att säga, klumparna med musik som ligger mellan reklaminslagen, de kallar jag för fönster. Och i nästa fönster så kommer jag att befinna mig någon helt annanstans, i någon helt annan miljö. Stanna kvar, vet jag, så kan ni få reda på exakt var, när och kanske även hur det kommer att gå till. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Tänk högt. Tänk riktigt högt. Alltså högre än någonsin tidigare. Tänk högst i Sverige. Vinn 50 miljoner med Sverigelotten Premium. Sveriges högsta skraplottsvinst. Sverigelotten från Folkspel. För dig över 18 år. 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. I butik och på elon.se. Vitvaror från Bosch. Skaftdammsugare för 1995 eller diskmaskin för 5995. Vi levererar och installerar din nya diskmaskin och återvinner din gamla. Elon, välkommen hem. Älskling, är med mamma ringde. Ja. Och tåget hem till Skåne blev inställt. Så det... Hallå! Nu är vi här igen! Dukar för fler med Lönneberga. Med smörgåspålägg, färsk kyckling och smakrika korvar. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning. Kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning? Gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cashfree spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Många svenskar lider av eksem, rosacea eller akne. Nu finns Gladskin. En ny, helt unik hudvårdsserie som innehåller ett patenterat enzym som för första gången endast angriper de dåliga bakterierna på huden. Gå in på gladskin.se för mer information. Där kan du också läsa användarnas omdömen. Få en försmak av sommaren med Pågens goda hönekaka. Nu kan du dessutom vara med och tävla om en fin hönecykel när du köper ett bröd i butik. Så passa på! Varsågod och smaka Pågens goda hönökaka. Hönö, alltid färsk och gyllengräddad. Att dejta är ganska svårt när man har barn. Jag tror jag visste att det var seriöst med Jens när han började gå upp innan mig för att ta hand om min son. Sömn, det är ju ändå överskattat. Starta något äkta. Ladda ner Match, appen för seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. Ännu en liten förbättring av vardagen från Bosch. Vi på Bosch tycker att matsvinnet behöver minskas och att smart ingenjörskap kan hjälpa till. Så därför kom vi på ett sätt att förlänga hållbarheten på mat. Kylskåp med VitaFresh 0 grader zon håller frukt och grönt fräscht upp till 3 gånger längre. Och det betyder ju 3 gånger så stor möjlighet att hinna äta upp maten istället för att slänga. Rätt så finurligt, rätt så borsigt. Bosch, invented for life. Du som är företagare, visste du att man enkelt kan jämföra och teckna företagslån på lendo.se? Du kan ansöka om upp till 2 miljoner kronor. Att ansöka är gratis och inom 24 timmar får du svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Mattläggare har dålig smak, tycker trädgårdsmästare. I alla fall när det gäller hur de inreder sin transportbil. Olika yrken har olika behov. Hos Renault kan du skräddarsy din bil så att den passar dig. Vår största transportbil Master finns till exempel i över 350 versioner. Hur vill du ha din? Välkommen till Renault Transportbilar. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy! Kör säkert med Nokian Hakka sommardäck. Aktivera Hakka-skyddet och trygga semesterresan i sommar. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Vad kallar man en deal som är väldigt, väldigt god och kostar väldigt lite? Tja, vi kallar den Donken Deal. Som favoriten chicken burger för bara 10 kronor. Just nu, bara på McDonald's. Jag drömmer om tjejer i vuxenreklamen. Och det som händer efter pussen och kramen. Hon sjunger vackert om vuxen saker. Och om att det finns något för alla smaker. Hitta veckans erbjudande på vuxen.se. Vi introducerar Daily Drop Jackpot. Varje dag måste vår jackpot falla ut innan dagen är slut. Nedräkningen har börjat. Och vi ger alla nya kunder 20 gratis spel för en chans att vinna kvällens Daily Drop Jackpot. Vi ses på hyper.com. Presenterar känslan av välbefinnande. Efter år av trasslig ekonomi gjorde jag ett smart val och tog ett bolån på huset hos Blue Step Bank. Jag säger bara, wow, de är riktiga bolånespecialister. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Tja, Per här igen. En gång när jag stod i en butik såg jag tre personer vid hyllan för dammsugarpåsar. Men ingen visste vilken påse som passade just deras dammsugare. Så alla gick därifrån utan att ha köpt något. Då föddes idén till dammsugarpåsar på. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Get up and go to work. You Good Morning heter låten, Blackfoot heter bandet, Marauder heter plattan, 1981 heter året och programmet du lyssnar på, som sades precis innan låten här, är ju Hellmorgon, ett program som finns på kanalen som heter Pirate Rock. Själv heter jag Jonas Slättung, om vi ska vara petiga, och jag är din programledare mellan 9 och 12, lördagar och söndagar. Två olika program, inte samma program, inte repris på söndag, utan ett program på lördag och ett annat program på söndag. Nu har jag flyttat mig ut i världen till en storstad. New York närmare bestämt faktiskt, om man ska vara PT. Det jag säger ofta är att man ska vara PT, och det är för att jag gillar att man är PT med saker och ting. Jag ska berätta lite mer om en PT-het som hände här alldeles strax. Nu till en artist som gillade att hänga i New York och spela live i New York. Det tror jag att de flesta artister faktiskt gör. No, not now.

Finding My Way av och med Rush där ifrån deras första platta faktiskt, som bara heter Rush. Väldigt bra låt från en väldigt bra skiva, även om de liksom inte riktigt hade hittat sin personliga stil där kanske, Rush. Väldigt bra ändå. Innan det var det Frank Zappa med No Not Now ifrån en skiva som har den fantastiskt fina titeln Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Den kom 1982. Det är den låten som också innehåller den hyfsat kända singeln Valley Girl. Han hade ju några såna här ganska stora mainstream hitsinglar, Frank Zappa. Bobby Brown är den mest kända. Valley Girl är väl den som kom på andra plats där, tror jag faktiskt. Så är det. Ja, New York är vi nu. Jag var lite petig och sa att jag brukar gilla att säga att jag är petig. Jag ska berätta vad jag sitter och tittar på just nu här i studion. Det är inte bara jag som är petig här tydligen, utan det är många andra. Någon har varit här i studion innan mig och lagt på ett sånt här litet randigt A5-block, så har någon lagt pennorna. Det ligger 4 pennor på blocket i någon slags ordning. Det är 3 stycken kulspetspennor som ligger, först en svart, sen en något ljusare svart och sen en blå. Och sen då en mycket längre blyertspenna. Och de här pennorna, alla 4 pennorna ligger med lika avstånd ifrån varandra, upplagt så att spetsarna vetter åt samma håll. Och förutom blyertspennans vars spets vänder uppåt. Men pennorna ligger liksom så här uppradade i rätt så här storleksordning och innanför linjerna på pappret. Väldigt vackert. Så det är inte bara jag som har OCD här tydligen, utan det är någon annan. Väldigt trevligt. Nu då så ska vi lyssna på någonting som inte har så mycket med amerikansk, nordamerikansk rock. Vi lyssnade på Blackfoot, vi lyssnade på Frank Zappa och vi lyssnade på Rush. Amerikaner och kanadensare. Nu blir det svenskt. Som står kvar. Vi lever läkar som jordknäcker, ortläkar, ortsteker er med vårt boskapsmärke. Det märker inom mig, jag tar mig i det svär. Det vi alla är fattiga lingonbär. Så inse att det är dags för en nattlig tacksnack med inslag av vinstback, av vinter, schackback, krigsmusik. Vi har lager av kritik, för oss är det som guld, men för er är det som skit. Flytta på er, ni är vägen. Och om ni inte tar ett steg åt sidan, så måste vi ta sats och köra över er. Så är det. Det är dags för lus, brandslack. Våra sätt att ta hand om allt slags. Vi stegar störst, vi kommer mest. Ingenting kan stoppa våra fest. Vem är det som står kvar? Duk står när de andra faller. Vem är det som står kvar? Duk står när de andra faller. Vem är det som står kvar? Duk står när de andra faller. Are listening to Pirate Rock. Tell me. Next to the Moon med AC/DC från skivan Powerage som kom 1978. Deras, i mitt tycke, faktiskt bästa skiva. Det är inte den allmänt erkänt bästa skivan. Det är ju typ Back in Black eller Highway to Hell, men jag tycker faktiskt Powerage är bättre. Jag gillar den bäst. Så är det. Luke innan det med Luke står när de andra faller. Det var väl ingen som missade detta. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag åker jorden runt och ställer mig på olika ställen som ni hör här. Just nu är jag i New York City. Vi får se var jag hamnar i nästa fönster i dagens program. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, och nu har jag flyttat mig någon helt annanstans. Nu ska vi se om jag kan höra var jag är någonstans. Ja, jag hörde vad det där var. Ja. Jävla liv här. Oj, det där var... Vad var det för oss? En mandrill. Ja, det oj, yes. Det ska vara bondgård det här som jag befinner mig på, men jag vet inte. De har komprimerat alla ljud som någonsin har funnits på en bondgård. Oj, det är faktiskt pingvin. Ja. Ja. Ah, okej, jag kanske flyttar mig lite till här då. Vi får se. Så är det. Hellmorgon är programmet du lyssnar på. Jag heter Jonas och är din programledare. Här ska vi se. Ja, det är väldigt mycket djur överallt här. Ja, vi får se. Jag kanske tar mig en liten bit bort här så att det inte låter hela tiden. Pirate Rock, the home of rock music. Det här var Firehouse med Life in the Real World. Och som ni kan höra nu så är vi in the real world. Någon slags bondmiljö. Jag tog en annan här, flyttade mig till en annan gård här. Men det är ett jävla liv här också. Det är väl så när man liksom letar efter bakgrunder. Jag kan ju avslöja här nu då. Jag är egentligen inte på en bondgård om det var någon som trodde det. Utan jag har liksom letat upp lite bakgrunder. För att det ska låta som att jag är någon annanstans. Men det är ju så när man klämmer in, när man vill göra liksom en bondgårdsmiljö som folk ska använda, då klämmer man liksom in allt vad man har. Man skjuter iväg alla djurljud man liksom kan tänkas komma på. Det var en katt till exempel. Och så lägger man dem på ett ljudspår och så loopar man det på något sätt där då. Här är ju, för att så här, riktigt så här mycket låter det ju inte hela tiden när man är på landet. Jag vet, tupparna gal liksom inte hela tiden och... Som de gör här. Oj, vad var det? Jävla liv här. Ja, så är det. Man kan ju då välja huruvida man vill tro att den här miljön är äkta eller inte. Innan Firehouse var det Metallica, Enter Sandman. Nu ska vi lyssna på lite Rick Springfield, Living in Asia här. I Pirate Rock, och även i programmet som då heter Hell Morgon. Gives you the old classics. Classics. I like radio. We'll be right back.

Pirate Rock, the home of rock music. Riktigt gamla as där, hör på så här. Fina gamla låtar menar jag givetvis. Först var det You Could Have Been a Lady med April Wine från plattan On Records, kom 1972. Och nu sist här Fireball, titel spåret från Deep Purple-skivan som kom 1971. Jag sitter på en bondgård just nu och sänder Hellmorgon för er. Nästa fönster som vi kallar det. Jag kallar områdena här i programmet mellan reklaminslagen för fönster. Och nu har vi varit, i det här fönstret har vi varit på en bondgård. Nästa fönster tänkte jag be mig någon helt annanstans. Vi har också varit i New York City och vi har varit i en regnskog. Kan jag meddela för er som hoppar in lite sent här i programmet. Så regnskog, New York City och en bondgård. Vad kan tänkas komma härnäst i detta fantastiska program där vi liksom vidgar era erfarenhetsramar på det här sättet? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt ännu. Jag har inte bestämt mig vart jag ska teleportera mig. Men vi får se. Så att häng kvar så får ni också se och kanske framförallt höra. Tänk högt. Tänk riktigt högt. Alltså högre än någonsin tidigare. Tänk högst i Sverige. Vinn 50 miljoner med Sverigelotten Premium. Sveriges högsta skraplottsvinst. Sverigelotten från Folkspel. För dig över 18 år. Välkommen till AJ Produkter. Hur kan vi förbättra din arbetsplats? Hej, du våra stora här, det är jämt gört hörig. Så jag grönner på att drämt er med några nya till jobbet. Jag räknar britt. Det är inga problem. Vi har många olika kontorstolar att välja mellan. Var dig själv på jobbet

Visste du att man enkelt kan jämföra och teckna företagslån på lendo.se? Du kan ansöka om upp till 2 miljoner kronor. Att ansöka är gratis och inom 24 timmar får du svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. And now back to music on Pirate Rock. Lyssna på Hell Morgon med Jonas Slättung. Stones, Jumping Jack Flash. Hör du här, Hellmorgon som nu har kapat trossarna helt och bet sig ut i ett rymdskepp helt enkelt. Jag tänkte att det kunde vara lämpligt efter de här ganska jordiga miljöerna vi lämnade precis här. Först var det en regnskog, sen var det New York och eller strax efter det då en bondgård. Så kastar vi oss nu ut i universum. Långt, långt ut. Det här är faktiskt ombord på ett alien-rymdskepp. Och fråga mig inte hur man har gjort den här ljudupptagningen. Men tydligen är det då så här det ska låta. Ganska fräckt. Och det är väldigt mycket högre ljud också på rymdskepp tydligen än vad det är på bondgården till exempel. Märker jag när jag får ratta lite grann här. Så, Ja. Brötande här. Du, jag tänkte bara säga till er allihopa att fram till klockan 12 så är det jag som sitter här och tar med er i olika miljöer och även spelar musik för er faktiskt också. Och jag heter Jonas och ni är mina gäster ombord på det här rymdskeppet just nu. Där vi ska spela en liten låt som heter Love is a Long Road. Signerad en man som gick bort för något år sedan tyvärr. Han heter Tom Petty. Hans kompan hette Heartbreakers, men just på den här låten så är det faktiskt en soloplatta han gav ut och den hette Full Moon Fever och kom 1989. Varsågoda, Tom Petty. This is real rock and roll music. Pirate Rock. For nowhere bound train. What Could Have Been Love med Aerosmith från en skiva som var väldigt passande just nu, i alla fall med tanke på ljudbakgrunden. Namnet Music from Another Dimension. Jättebra där. Musik från en annan dimension, det är lite grann det vi sysslar med här just nu. Vi befinner oss ombord på ett alien-rymdskepp tydligen här. Jag var inte medveten om att det var ett alien-rymdskepp just när jag kastade loss här, men det, så är det. Vi hörde också Tom Petty med Love is a Long Road innan det, från utmärkta plattan, men också någon form av universell eller rymdanknytning, Full Moon Fever. Nu är vi väl i och för sig bortanför månen, kan jag tänka mig. Nu när vi är så här långt ute i stratosfären så måste vi på något sätt återknyta till vårt kära fosterland, och gör det genom att lyssna på svenska Witchcraft. Your solution, your proposition, it does repulse me, has me sick. I pay with my blood, my sweat and tears, to be in your school, your stubborn course. Comes in numbers, with a love, yeah. If I speak in a foul tongue, you'll have my words to realize and see. With an open eye, gives you the magic to give not die. Oh, not gone. It's not because of you that I sit this one through. It's not because of you that I'm still in love with what I do. It's all because of you that I sit this one through. Gives you the best rock music.

it's spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. Dancing in the moonlight. Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy. En jättefin låt som finns med på deras skiva Bad Reputation, vill jag minnas faktiskt, även om det står en bild på Black Rose här. Nej, det är Bad Reputation, det vet jag. Du lyssnar på Hellmorgon som nu befinner sig på en båt, ett stort, ett gammalt skepp helt enkelt, ett gammalt piratskepp faktiskt, som jag har valt att sända ifrån för att liksom lugna ner oss lite grann, lugna ner nerverna kan man säga. Fram till klockan 12 hör du Hellmorgon här i kanalen, och nu är det dags att kasta sig till år 1989 och en skiva som heter Eat Me in St. Louis. Rock, the home of rock music. Obituary. Oh yeah, cockroach nests, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Curiosity killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating breakfast like Thanksgiving at a back of wild desperados or polar bear. Obituary. Oh yeah, cradle fire cat, warm looks back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots, pictures to shock, and characters an image of a never dream. Stranger than fiction med Bad Religion. Från skivan med samma namn, Stranger than fiction, kom 1994. Faktiskt en jättebra låt. Du hörde It Bites, också en jättebra låt som heter Positively Animal. Vi ska kasta oss in i, vad ska vi säga, Sverige igen. Vi ska kasta oss in i Sverige. Ready or not. Pirate Rock, the home of rock music. Som heter Sacrifice, som kom 1995, hämtade vi låten med samma namn som skivan, alltså Sacrifice. Motorhead heter bandet. Mycket bra orkester. Vi hörde också Europe innan det med Ready or Not här i kanalen som heter Pirate Rock, som faktiskt, tror jag, för första gången i världshistorien har begett sig ut i en miljö varifrån vi faktiskt har lånat kanalens namn, nämligen Pirate. Vi befinner oss på ett sjörövarskepp, ett piratfartyg helt enkelt. Jag tänkte att det kunde passa i sammanhanget. Det är ju så med Hellmorgon att det här är ett program som tar sitt ansvar. När folk sitter inlåsta, kanske inte inlåsta, men sitter inomhus och inte kan ta sig ut till olika miljöer, ja, då tar vi vårt ansvar. Vi ser till att ni som lyssnar ändå får en god vibb och får se er om lite grann i världen. På ett, i och för sig då kanske virtuellt sätt, men ändå, vi gör vad vi kan. Vi gör också vad vi kan genom att spela väldigt mycket musik. Det här till exempel då är Sum 41, om de är bekanta. Den här låten som vi ska spela, den heter Fat Lip. Finns med på All Killer, No Filler. Never going, never showing up what we had to. Attention that we crave, don't tell us to. to let you know when. Don't count on me, I'll do it again. Listening to Pirate Rock. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Shop, ja. Är de bekanta? Det kanske de inte är, men de var, den här låten Brimful of Asha var väldigt stor någonstans i mitten på 90-talet, minns jag. Det fanns en version som det här var singelversionen, sen fanns det en annan version som gick långsammare som var albumversionen, men det här är singelversionen. Väldigt bra låt detta. Bandet, jag tror inte de kom så mycket längre. Det här var nog ett ganska bra exempel på ett typiskt one hit wonder, får man ändå säga. Innan det då Sum 41, Fat Lip heter den låten, och Sum 41 har väl haft några hits, men inte i det breda allmänna medvetandet så där, utan det är väl inom de här lite skatepunkiga kretsarna som de har varit riktigt stora. Jag tänkte att jag skulle bjuda på lite reklam nu här. Och efter reklamen så är det en liten, liten kort stund kvar av programmet som vi ska ta oss igenom tillsammans, och då ska jag bege mig till en helt ny miljö. Jag har inte bestämt vilken ännu riktigt, men ni får stanna kvar så att ni kan vara med och njuta av detta ljudklipp som kommer att bli resultatet när jag har teleporterat mig. Just det. Kom hem till kristallklara upplevelser. Streama HD med Sveriges snabbaste wifi enligt Xentis från 199 kronor i månaden. Just nu ingår streamingpaketet Kom hem Play Plus. Beställ på 90-222-komhem.se eller i din närmaste Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Välkommen till AJ Produkter. Hur kan vi förbättra din arbetsplats? Hej, du, våra storor här, det är jämt gört, hörde. Så jag grönner på att drömt till med några nya till jobbet. Är det knappligt? Det är inga problem. Vi har många olika kontorstolar att välja mellan. Var dig själv på jobbet. Inredningen fixar vi. Handla enkelt på ajprodukter.se. Du som är företagare, visste du att man enkelt kan jämföra och teckna företagslån på lendo.se? Du kan ansöka om upp till 2 miljoner kronor. Att ansöka är gratis, och inom 24 timmar får du svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Många svenskar lider av eksem, rosacea eller akne. Nu finns Gladskin, en ny, helt unik hudvårdsserie som innehåller ett patenterat enzym som för första gången endast angriper de dåliga bakterierna på huden. Gå in på gladskin.se för mer information. Där kan du också läsa användarnas omdömen. Mattläggare har dålig smak, tycker trädgårdsmästare. I alla fall när det gäller hur de inreder sin transportbil. Olika yrken har olika behov. Hos Renault kan du skräddarsy din bil så att den passar dig. Vår största transportbil Master finns till exempel i över 350 versioner. Hur vill du ha din? Välkommen till Renault Transportbilar. Jag har en liten påskpresent till dig. Åh, tack. Eller oss. Alltså till hela familjen. Aha. Och mig. Alltså du får den, men om den blir en bra present så får jag den också. Och de andra. Okej. Men Jossans nya kille, honom känner vi ju inte. Så, nej. Han får inget. Nej. Nej, det är din present. Ja. Och min också, om den är bra. Då delar vi. Ja. Ja, så glad påsk på dig. Tack. Ge bort en triss i påsk. Om du vågar. Plötsligt händer det. Triss, ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Få en försmak av sommaren med Pågens goda hönekaka. Nu kan du dessutom vara med och tävla om en fin hönecykel när du köper ett bröd i butik. Så passa på! Varsågod, låt smaka Pågens goda hönekaka. Hönö, alltid färs och gyllengräddad. Unna dig VNO. Köp Nokian Hacka sommardäck så ingår hackarskyddet med ett års vägassistans och nytt däck om olyckan är framme. Hitta närmaste verkstad på vno.se. Älskling, är med mamma ringde. Ja. Och tåget hem till Skåne blev inställt. Så det... Hallå! Nu är vi här igen! Dukar för fler med Lönneberga. Med smörgåspålägg, färsk kyckling och smakrika korvar. Hej Sverige! Tillsammans kan vi bromsa smittan. Men då måste alla hjälpa till. Följ myndigheternas råd så skyddar du dig och andra. Läs uppdaterad information om det nya coronaviruset på krisinformation.se. Hälsar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Hej, en deklaration, tack. Yes, småföretagare, enskild firma, AB. Har ni en vanlig? Vanlig? Ja. Kanske extra momsavdrag? Va? Ja, tjänsteresor, hemmakontor, friskvård. Det ska inte vara så svårt. Därför är Visma med i varje steg i deklarationen. Det är så vi blir starkare tillsammans. Oj då, du är inte helt hundra va? Nej, jag mår inte bra. Gumman, ta det lugnt, allt kommer bli bra. Mamma ringer. Det är många som ringer nu, var god dröj så tar vi emot ditt samtal så snart vi kan. Oh. Du har plats 35 i kö. Jag tittar på film. Det här kanske var ett bra tillfälle att ladda ner den där appen. Va? Vad sa du? Doktor.se, Sveriges populäraste vårdapp. Doktor.se. Audio, video, en bra. Nej, den där gäller inte längre. Nu heter vi Elon Ljud och Bild. Elon Ljud och Bild. Maria Casino har ju ökat vinståterbetalningen från 96% till 98% på många av sina slott. Det betyder ju att det betalas ut mer i vinster. Man vill ju spela där det finns mycket mer att vinna såklart. Mer vinster med ökad återbetalning på utvalda slotts hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se och spelpaus.se. Vintern rasar, det ska byggas grejer. Träpanel, altaner överallt. Nu kan proffs som handlar mest på Beijer köpa proffsigt kit ifrån Devalt. Skruvdragare på stick, såg i väska, komplett med laddare och batteri. Men nu rullar det på riktigt bra för oss tycker jag. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas elcyklar. Hitta allt från sportiga hybridcyklar till klassiska modeller. Hos Biltema. I tider när vi måste hålla lite distans till varandra finns vi ändå alltid nära. Välkommen till McDonald's och någon av våra 145 drive-thrus. Hej, Dolph Lundgren här. Som du vet så älskar jag spänning, kunglig spänning. Vill du också uppleva kunglig underhållning, gå in på leovegas.com. Just nu upp till 30 cashfree spins och 200% i välkomstbonus. leovegas.com, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. And now back to music on Pirate Rock. What's up, baby? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Any Way You Want It med Journey från deras skiva Departure som kom 1980. Och Departure, avfärd, det är vad jag har gjort. Jag har satt mig i ett gammalt B-17-bombflygplan här och kastat loss ifrån startbanan här. Nu svävar jag fritt. Så fritt man nu kan sväva i en sån här stor plåtburk med jättelika motorer som dånar hela tiden som ni hör här. Men en viss känsla av aviatorisk frihet infinner sig ändå. Tyvärr ganska sent i programmet eftersom det snart är dags för Helmorgon att stänga sina dörrar. Dock naturligtvis inte för sent för dig som lyssnar att njuta av mer musik eftersom kanalen Pirate Rock ångar på som ingenting hade hänt. Även efter att Helmorgon säger adjö. Helmorgon kommer tillbaka imorgon igen. Då är det söndag nämligen. Då sitter jag här igen i ett helt nytt program, inte en kopia på det här programmet. Fy fan, vilken tur! Kanske många säger då. Och så kan det vara, man kan känna så. Det är helt okej. Jag känner för min del att det kommer vara väldigt roligt, väldigt skönt att sitta här och prata med er igen. En glad liten lax känner jag mig sen då. Jag lämnar er med en skiva ifrån 1983. Det är den första skivan som Kiss gjorde när de hade liksom tagit av sig sitt smink. Den skivan heter Lick It Up och med på den skivan finns lustigt nog också en låt som heter just Lick It Up. Det är nämligen titelspåret på skivan, det är så det brukar heta. Tack för att ni har lyssnat, ni och jag, vi hörs imorgon igen. Adjö, adjö, adjö, adjö. Ska vi se om jag kan svänga lite här bara så ska det bli jättebra tror jag här. We'll be right back. are listening to Pirate Rock.